Allahümme salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Sürsem yüzümü, izinin tozuna sürsem yüzümü. Hak nasip eylese görsem yüzünü, hak nasip eylese görsem yüzünü. Dost Muhammed canım arzular seni, can Muhammed canım arzular seni. Allahümme salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Allahümme salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara basam, Kabe yollarında kumlara basam. Hub cemalin bir kez düşte seyretsem, hub cemalin bir kez düşte seyretsem. Dost Muhammed canım arzular seni, can Muhammed canım arzular seni. Allahümme salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Allahümme salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Medheyledi seni dillerde, Yunus medheyledi seni dillerde. Dillerde, dillerde, hem gönüllerde. Dillerde, dillerde, hem gönüllerde. Arayı arayı gurbet ellerde, arayı arayı gurbet ellerde. Muhammed canım arzular seni, can Muhammed canım arzular seni. Allahümme salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Allahümme salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve sellim.